بعد، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم خواتین و حضرات، ہر ایک آدمی دن رات اس فکر میں اور اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. والدین بچوں کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تمہیں کامیاب کرے. کام کے لیے نکلتا کوئی تو کہتے ہیں اللہ تمہیں کامیاب واپس لائے. گویا یہ لفظ کامیاب اور کامیابی ہر وقت جو ہے ہماری زبان پر جاری رہتا ہے. اب کامیابی کیا چیز کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ہے، واضح کرنا ہے کہ کامیابی کیا ہے تاکہ اس کا پتہ چل جائے. پھر کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا پتہ چل جائے. تو ان دو باتوں سے بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اور دنیا کے سارے لیڈر، دانشور، فلاسفر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو کامیابی دلائیں گے، کامیابی ہمارے پاس ہے. ہاں جی، ہر سیاسی پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ میں ملک بنا کر دے دوں گا، تمہاری زندگی کو میں بناؤں گا، میرے پیچھے چلو، کامیابی میرے پاس ہے. اب کامیابی کے دو کانسیپٹس ہیں، دو تصور ہیں. کامیابی کی تعریف دو طرح کی گئی ہے، دنیا کے دانشور، دنیا کے فلاسفر، دنیا کے رہنما. ایک کامیابی انہوں نے بیان کی ہوئی ہے اور ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے بیان فرمائی ہے. دنیا والوں کا کامیابی کا کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ دنیا والوں کا کامیابی کا تصور اور کانسیپٹ یہ ہے کہ وسائل دنیا، دنیا کے وسائل جو ہیں حاصل ہو جائیں، یہ کامیابی ہے. مال و دولت، ڈگری، عہدہ، کرسی، اچھی ملازمت، صدارت، وزارت، زمین جائیداد اور پراٹھے بھرتی گاڑیاں، زرق بھر کے لباس اور من چاہی شادیاں، بڑے بڑے محلات، یہ چیزیں کامیابی ہیں. اور کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون کو نا، یہ کامیابی جو ہے تو میرے پاس ہے. تو اس نے کہا ہو، اس کو دیکھو، بات کرتے ہوئے تو بات زبان اٹکتی ہے اور اس کے پاس ہے ہی کیا ہے. علیہ علی ملک مصر حاضر انہار و تجدید من تختی، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہ دریا جو یہاں بہہ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، اور ان کا مالک ہوتے ہوئے میں کامیاب نہیں ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کامیابی میرے پاس ہے اور میری طرف آؤ تو کامیاب ہو جاؤ. جی یہ تو یعنی بڑی ایک ہنسی مذاق کی بات ہے اور یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک سمجھنے کی بات ہے، نعوذ باللہ کوئی عقل کی بات ہے. تو یہی ساری دنیا کے دانشوروں کا حال ہوتا ہے کہ وہ وسائل کے حاصل کرنا، دنیا کے وسائل، دنیا کی چیزیں، ان کا مل جانا، ان کا حاصل ہو جانا، وہ کامیابی اس کو کہتے ہیں. اور انسان تھوڑا سا غور کرے، انبیاء علیہم السلام کو بتاتے ہیں کہ انسان دنیا کے لحاظ سے بھی اصول وسائل کامیابی نہیں ہے، حل مسائل کامیابی ہے. تیرے پاس وسائل تیرے ہاتھ میں آ جائیں یہ کامیابی نہیں ہے، تیرے مسئلے حل ہوں یہ کامیابی ہے. تو سخت بیمار ہے، بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، انہیں بہت اعلیٰ دوائی لی، اس کو استعمال کیا، شفا نہ ہوئی، تو مطلب وسائل شفا سارے حاصل ہو گئے، شفا حاصل نہ ہوئی. تو وسائل تو ہوئے لیکن مسئلے کا حل تو شفا تھی، وہ تو یہ حاصل نہ ہوئی. آدمی آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، آتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا اچھا نیند نہیں آتی ہے، وہ ایک گولی لکھنے کی ضرورت ہے. آپ کون سی گولی لکھ رہے ہیں؟ جو فلان گولی کی, یہ تو میں نے اتنا عرصہ استعمال کی ہے. دوسرے لکھ رہا ہوں تو میں نے اتنا عرصہ استعمال کیا ہے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ جتنا علم نیند کی گولیوں کے بارے میں اتنا ہے, اتنا یا اس سے زیادہ اس مریض کا ہے کہ جی آپ کا وہ زندگی بڑی مشقت والی ہوگی, آپ کی رہائش ٹھیک نہیں ہوگی, گرمی سردی کا بندوبست نہیں ہوگا. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں فلانا نواب ہوں, فلانا رئیس ہوں, فلانا تاجر ہوں, فلان جگہ پر وہ جو بڑا محل ہے وہ میرا مقام, وہ میرا ہے, ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اسے میرا, میری سر کی مالش کے لیے ایک نوکر ہوتا ہے, پیر کی مالش کے لیے دوسرا نوکر ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی ہے. تو اس کے پاس راحت کے آرام کے سارے وسائل موجود ہیں, لیکن وہ اس کی جو حقیقت ہے, مسئلے کا حال نیند ہے, وہ نہیں ہے اس کے پاس. کراچی کے ایک سیٹ نے دوسرے کو رات کے 2 بجے ٹیلی فون کیا, جاگ رہے ہو کہ جاگ رہا ہوں, کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ فلاں گولی کھا لیتے نا, وہ کھا لی ہے, نیند نہیں آئے. دوسرے کو کھا, وہ اسے نیند نہیں آئی, کیا کریں یار؟ نکلو یار, کلفٹن پر جائیں کہ پھریں, گھومیں پھریں, نیند تو ایسے بھی نہیں آتی ہے, کچھ وقت تو وہاں گزار لے. اچھا چل کر آ گئے جی, وہاں گھوم پھر رہے ہیں. اب کیا ہے کہ وہ وسائل آرام و راحت کے سارے وسائل ہیں, لیکن آرام و راحت نہیں ہے, نیند نہیں ہے. تو اے انسان, تیری دنیا کی کامیابی بھی جو ہے وہ حل مسائل ہے, اصول وسائل نہیں ہے. مسئلوں کا حل ہونا ہے, مسائل کے حل کرنے کے وسیلوں کا حاصل ہونا جو ہے وہ نہیں ہے تیرا. اور مسئلوں کا حل جو ہے, مسئلوں کے حل کے بارے میں اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہوا ہے, تو میں خود اپنے امر سے حل کرتا ہوں. امن آردان ذکری, غائب میں نے پڑھی, امن آردان ذکری فن لہو معیشت ضن کا منخر یوم القیامت عام. جنہوں نے میرے ذکر سے منہ موڑا, میں ان کو دوں گا تنگی والا گزران. یہ محلات میں, گاڑیوں میں, اچھے کھانوں میں, زرخیز لباس میں, ان چیزوں میں یہ ہوں گے, لیکن ان کی زندگی تلف ہوگی, گزران تنگی والا ہوگا. ان کی زندگی کو میں نے تنگ کیا ہوا ہوگا, تلخ کیا ہوا ہوگا, کیونکہ میرا فیصلہ حدیث قدسی ہے کہ اے بندے, تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو غناز سے بھر دوں گا. اور اگر میں, تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا, تو میں تجھ پر تفکرات کی مصیبت ڈال دوں گا اور تیری تندرستی کو ختم نہیں کروں گا, تیرے فقر کو, تیری تندرستی کو ختم نہیں کروں گا, اور میں جو ہے پریشانیوں کا بوجھ اس پر ڈال دوں گا. یہ بڑی کوشش ہے, الیکشن لڑا, اتنا خرچہ کیا, دو دو کروڑ, 4-4 کروڑ روپے, 8-8 کروڑ روپے ہمارے وہاں لوگ خرچ کرتے ہیں الیکشن کے لیے. پھر وزیر بنا, اب وزیر بنا, نہ آرام کے لیے وقت ہونے کے لیے وقت, نہ دوپہر کا کھانا شام کو ہو رہا ہے, شام کا کھانا آدھی رات کو ہو رہا ہے, سونا جو ہے صبح کے وقت نصیب ہو رہا ہے, پھر جو ہے پریشانی ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ اس نے تو اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے لیے معیشت زن کا, تنگی کا گزران خرید لیا اس نے. منا رام ذکری فن لگو معیشت زن کا, ہم اس کو تنگی والا گزران دیں گے. ہمارے ملک میں ایک دفعہ صدر الگ نے اسمبلیاں توڑی, ایک ہمارے صوبائی وزیر تھا, وہ اس کی بیوی میرے دوست کے پاس آئی, تو وہ فیملی فزیشین تھا, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے خاوند کو ساری رات نیند نہیں آتی, وہ ٹہل رہا ہوتا ہے, اور میں کیا کروں, مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا بیوی اس طرح ہے کہ میں اس کو سمجھاتا ہوں, اور تو اس کو سمجھا, اس کو اس ماحول سے نکالنا ضروری ہے, اور ماحول سے نکالنے کا تو بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو چلے میں بھیج دیں, تو بھی اس کو سمجھا, بات کر اسے, اور مجھے میرے لیے بھی کوئی ملاقات کا طریقہ بنا کہ میں بات کروں اس سے, تاکہ اس کو یہاں سے نکالیں. تو انہوں نے اس سے بات کی, جب بات کی تو اس کو تیار کر لیا, چلے کے لیے نکالنے کے لیے تیار کیا. میں اپنے کسی کام کے لیے لاہور جا رہا تھا, تو میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ اپر کلاس کا ڈبہ ہے ریل کو, میں اپنی پڑھائی کر رہا ہوں, یہ دو ڈاکٹر صاحب میرا دوست چڑھ گیا, ساتھ وزیر صاحب بھی ہے. میں نے کہا جی وزیر صاحب اپنا کام کرے گا, میں کیا اٹھوں, کیا ان کو سلام کروں؟ ڈاکٹر صاحب میرا دوست ہے, لیکن چلے دور کہیں بیٹھ جائیں, اچھا ہوگا, ہمارے مطالعے میں فرق نہ ہے. سیدھے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی. میں ایسے اپنے آپ کو انجان بنا دیا, السلام علیکم السلام علیکم کر کے بیٹھ گئی. تو وزیر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ پہلا میرا پہلا سروزہ اس کے ساتھ لگا تھا, مجھے یاد ہے. اچھا میں کب لگا تو اس کا فلا وقت سروزہ لگا. آدمی گیا چلر لگایا, ذہن ٹھیک ہوا, آرام کی نیند نصیب ہوئی, گھر واپس آیا اور واپس آتے اس کو پتا چلا کہ جس چخ چخ بک بک میں لگا ہوا ہوں اور جس مصیبت اور پریشانی کو میں پیسے دے کر خرید رہا ہوں اس میں تو میرا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. بس زندگی اس سے بدلی, پگڑی باندھی اور مرکز باہر کر بیٹھا. دیکھا کہ وہ تو میں نے اپنے لیے مصیبت کا راستہ خریدا ہوا. تو اب یہ ایک کتاب شائع ہوئی کافی عرصہ پہلے, ہم نے تو بہت بنا پہلے پڑھی ہے کہ پریشان ہونا چھوڑیے, جینا شروع کیجیے, سٹاپ بڑھیے, سٹارٹ لیونگ, ڈیل کرنے کی بہت بڑے دانشور کی ایک کتاب ہے. اور اس وقت خوش رہنے کے اور کامیاب رہنے کے اور کاروبار چمکنے کے اور شہرت حاصل ہونے کے اور معاشرے میں جو ہے وہ اتنے اس راز بیان کیے ہوئے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے, اس کے نام بڑی پریشان ہوتا ہے. اس بار اس نے خودکشی سے مرا, خودکشی کر کے جب مرا, خودکشی کر کے مرا, تو جب مجھے ساتھیوں سے اطلاع دی میں نے کہا میال ہے مسلات اسلام میں اور ان دنیا دار دانشوروں میں تو یہی فرق ہوتا ہے کہ ان کی ساری چیز تھیوریٹیکل ہوتی ہے, وہ زبانی جو مخرج ہوتا ہے, یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, انہوں نے کیا وہ نہیں ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں, اور صرف زبانی پھیلاتے نہیں اس کے لیے جان لڑاتے ہیں, یہاں تک اس کو معاشروں میں چلاتے اور نافذ کرتے ہیں, اور دور دو چار کی طرح کامیاب کرا کر انسانوں کو دکھملی ابتدائی دکھاتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. اسی کتاب میں اس طرح فلر کا واقعہ لکھا کہ دنیا کا مالدار ترین آدمی تھا, اور اس زمانے میں آج سے 75 سال پہلے اس کی ہفتہ وار آمدنی $600,000 تھی, لیکن اتنی بیماریوں میں مبتلا تھا اور اتنا زیادہ اس کی صحت خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے اس پر سب چیزیں بند کی ہوئی تھی, صرف جو کا پانی پینے کی اجازت تھی, اور ہفتے کا اس کا کھانے کا خرچہ $6,000 تھا. آمدنی $600,000 اور کھانے کا خرچہ $6,000. تو آخر اس نے کتنا کنجوس تھا کہ اس کے بزنس پارٹنر نے کہا کس طرح کرتے ہیں کہ بڑے تنگ زندگی ہماری, دن رات گھسے ہوتے ہیں کام میں, ویکینڈ پر ایک کشتی لیتے ہیں سمندر کی سیر کے لیے جائیں. اس نے کہا تو اتنا فضول آدمی ہے کہ تو کاروبار کو تباہ کر دے گا, اگر تو سب نہیں سنبھلتا میں تجھے اپنے سے علیحدہ کر دوں. کارندہ اس کا آیا, اس نے کہا جی ہم نے جو مال بھیجا تھا سمندر کے راستے سے تو سمندر میں آ گیا طوفان, میں نے تو انشورنس کرنے کا کہا تھا آپ کو, آپ نے کہا تھا کہ $10 کیوں خراب کرتے ہو انشورنس پر, تو وہاں تو طوفان آ گیا, جہاز ڈوب گیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ جلدی کرو, اس خبر کے شائع ہونے سے پہلے پہلے انشورنس کرا دو. وہ انشورنس کرا کے آ گیا, $10 خرچہ کر کے جب واپس آیا اطلاع آئی کہ جہاز صحیح سالم پہنچ گیا ہے. راج فلر کو جب پتہ چلا تو یہ $10 بھیجا لگنے پر اس کو بخار چڑھ گیا, اور چھٹی کر کے آرام کرنے کے لیے گھر گیا. آخر سمجھدار لوگوں نے کہا کہ تو جان جا رہی ہے, تیری جان جا رہی ہے, تو اپنا علاج کر. تو یہ اسپتال گیا, اس نے سرجن سے, فزیشین سے, نیورولوجسٹ سے, ہر کسی سے معائنہ کرایا کرایا کرایا, کر سارے ڈاکٹروں کے بورڈ نے اس کو سائیکیٹرسٹ کے حوالے کر دیا, دماغی امراض کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا. دماغی امراض کے ڈاکٹر نے اس لیے معائنہ کیا, سوالات پوچھے, اس نے کہا میں آپ کا علاج کروں گا لیکن پہلے میں ایک سوال کروں گا, اس کا آپ جواب دیں گے پھر میں علاج کروں گا. سوال یہ ہے آپ کو صحت چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے, اس کا جواب دیں گے آ کر. تو اس نے بڑا غور کیا, اس نے کہا جی مجھے صحت چاہیے جی. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو صحت چاہیے تو پھر میں آپ کا علاج کروں گا. تو اب آپ کی جو ہے تو میں آپ کی تشخیص آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی تشخیص جو ہے مال کے ساتھ جو ہے پاگل پنے تک کی حد تک محبت ہے. جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو اس جملے کے آگے میں نے لکھا حب الدنیا راس کل خطیت, حدیث شریف لکھی میں نے آگے حب الدنیا راس کل خطیت, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. ڈاکٹر نے جو ڈائگنوز کی وہ پہلی حدیث ہے. پھر اس نے کہا کیسا ہے کہ تو نے مال ذخیرہ کر کے رکھا ہے اور تو معاشرے میں اتنا سخت یعنی کنجوس مشہور ہے کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس نفرت کے نتیجے میں نفرت تجھے ہر طرح ہر جگہ جب جاتے ہو تو نفرت کا رویہ ملتا ہے. اس نفرت کے رویے نے اور ریئیکشن نے اور رد عمل نے تمہارے یہ ذہنی حالت کو خراب کیا ہوا ہے. اس کے آگے میں نے پھر حدیث لکھی ہے. پھر انہوں نے کہا اب آپ کا علاج یہ صورت میں ہوگا کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ اپنے کام کا وقت مقرر کریں اور اس کے وقت آپ واپس آ جایا کریں. اور اگر آپ واپس جب آپ آ گئے اور آپ کو ٹیلی فون آیا کہ فلان گودام میں آگ لگ گئی ہے تو اس وقت آپ اس ٹیلی فون پر کہ شٹ اپ, دس از دا ٹائم آف مائی ریسٹ اینڈ ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرائیویٹ ٹائم, کہ چپ ہو جاؤ بکواس بند کرو, یہ میرا آرام کا وقت ہے اور میرے ذاتی وقت کے اندر جو ہے دخل اندازی نہ کرو. کہ مال کے کمانے کے بارے میں تو آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو بینکوں میں جو پڑا ہوا اس کو نکالیں اور اس کو رفائے عام لوگوں کی خیر خیریت کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں. اس نے جب اعلان کیا کہ میں مال اپنا لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے دینا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ یہ راک فیلر کنجوس مکی جوس نے اعلان کیا ہے, اس نے کوئی ارننگ کا نیا راستہ ڈھونڈا ہے, کمائی کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈا ہے, لہذا اس سے پیسے لینے کے لیے نہ جاؤ. تو لوگ اس پر اعتبار نہیں کر رہے تھے. آخر بڑی مشکل سے اس نے پینسلین کے ریسرچ کے لیے فنڈ اس نے دیا, باقی اس کے اسپتالوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے غریبوں کے لیے جگہ جگہ سے جب خیراتیں کیں, خیراتیں کرنے کے بعد اب جس راستے سے گزر رہا ہے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, سلوٹ کر رہے ہیں, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو رہے ہیں, لوگ آ کر درخواست کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں فنکشن ہو رہا ہے تو پریزائڈ کرنے کے لیے آپ آئیں, ہاں جی فلاں جو گئے آپ وہاں پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے آئیں, اور فلاں جو ہے تو ہماری جو ہے ایسوسیشن بن رہی ہے اس کے آپ پیٹرن قبول کریں. تو کہتے ہیں یہاں جب اس کی یہ زندگی شروع ہوئی تو اس کے چہرے کی جھریاں, اس کو کھا بھوک لگنے لگ گئی, اس کے میدے نے کام کرنا شروع کر دیا, اس کے چہرے کی جھریاں اتر گئیں اور سر کے گنج پر بال اگائے. اور کچھ عرصے کے بعد ایسے محسوس ہوا جیسے آدمی زندہ ہو گیا اور آدمی جوان ہو. تو اس چیپٹر پر جو ہے میں ان حدیث کو میں نے لکھ کر آخر میں جو ہے اس کا انفرنس نکال کر میں نے اپنے تبصرہ پر لکھا, جو کتاب میرے پاس تھی. آج اور خیر یہ تو اصل میں کامیابی جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بھی انبیاء علیہ السلام بتاتے حل مسائل ہے, اور پھر انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان ہے یہ زندگی فقط نہیں ہے دنیا کی, تو یہ بہت جلدی گزر جانا ہے, موت سے ہمکنار ہونا ہے. تو خدا کا انکار کرے کرے گا, رسول کا انکار کرے کرے گا, آخرت کا انکار کرے وہ کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. وہ غریب سے پرانی آنی ہے اور دیکھ اس کے بعد جو ہے پھر زندگی اگلی شروع ہونے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی نے آ کر مناظرہ کیا اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ نہ خدا ہے نہ آخرت ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. تو انہوں نے اس کو ایک ہی جملے میں ایک ہی پیراگراف میں جواب دے کر اس کو لاجواب کر کے واپس کیا. اسے کہا اگر خدا نہ خواستہ جسے تو کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے آخرت نہیں ہے جنت دوزخ نہیں کریے نہ ہو تو مجھے تو کچھ نقصان نہ ہوا, میں تو بڑی آرام کی اسلامی زندگی گزار رہا ہوں جو بہت ہی سیٹ زندگی ہے, بہت ہی اعلیٰ زندگی ہے ہر لحاظ سے, ذاتی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، محلے کے لحاظ سے، ملکی لحاظ سے، ہر لحاظ سے. تو مجھے تو آخرت میں مجھے تو کوئی نقصان نہ ہوا، اور آخرت ہوئی اور انشاءاللہ ہے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، خدا ہے، آخرت ہے، جنت ہے اور دوزخ ہے. اور تو گیا اور وہاں جو ہے دوزخ کے علاقے جب سامنے آئی تو تو تباہ و برباد ہو گیا. تو بچنے کی کوئی جگہ نہ رہی. منظوح عن النار ادخل الجنت فقط فاز، جو بچا لیا گیا دوزخ سے اور داخل کرا دیا گیا جنت میں، یہ ہوا کامیاب. کامیاب تو یہ ہوا جی. سبحان اللہ، ہمارے پشاور میں ایک بزرگ دفن ہے، عبد الرحمان بابا ان کا نام ہے، کچھ 350 سال پہلے وفات پا کر دفن ہوئے. افغانستان کے بادشاہ نے کہا کہ ان کے قبر پر سنگ مرمر لگاؤ. سنگ مرمر لگانے کے لیے قبر کو مٹی وٹی ہٹا رہے تھے اور اچانک ان کے سر کی طرف سے جو ہے قبر کھل گئی. اور جس آدمی نے خود دیکھا، وہ پشاور کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم مولانا بجلی گھر کے نام سے مشہور تھے، خود میں ان سے ملا، انہوں نے مجھ سے خود کہا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب کھل گئی تو سر کی طرف کی اینٹ میں نے پوری ہٹا دی اور میں نے دیکھا کہ یہ بزرگ جو تھے وہ اپنی قبر میں صحیح سالم پڑے ہوئے تھے اور سفید خدر کے کپڑے کا کفن ان کا صحیح سالم تھا. کہتے میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایسا ملائم نرم تھا جیسے زندہ آدمی کا ہوتا ہے. کہتے میں نے ان کی آنکھ کو میں نے کھولا اور بند کیا جیسے زندہ سلامت آدمی کی آنکھ ہوتی ہے. اور پھر جو ہے تو میں نے قبر کو اپنے بند کر دیا. ان کی کتاب ہے، شعروں کی کتاب ہے، دیوان ان کا پورا، اس پر انہوں نے شعر لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا میں اپنی زندگی کو امانت کی طرح گزارے تو یہ قبر میں سے پڑا رہے گا، ایک قبر میں امانت پڑا رہے گا. تو بجلی گھر سے بولا، بجلی گھر صاحب کہتے جب میں باہر نکلا تو میں نے کہا کہ اے رحمان بابا، یہ شعر تو نے اپنے لیے کہا تھا کہ میں نے تو تجھے 350 سال بعد صحیح سالم قبر میں دیکھ لیا. سبحان اللہ. یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، انوار الصدور، یہ احوال الموتی والقبور، دلوں کا نور، جو مردوں کے حالات کے بارے میں. اوہو، تو بہت کتاب کو پڑھے تو جو قبر کے برزخ کے حالات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، کچھ اس میں سے حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں کچھ واقعات لکھے ہیں. ہاں جی، کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کا پتہ چلا. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا، مجھے یاد آ گیا، آپ کو سنا دوں. اور شہر لکھا ہے کہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے قریب کا جو قبرستان ہے اس کی قبریں کھل گئیں اور سارے مردے نکلے اور کچھ چیزیں چن رہے ہیں اور ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ سب چیزیں چن کر اپنی قبروں میں جا کر داخل ہونے لگے. میں جو آدمی آرام سے بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیا نظارہ ہے، لوگ کیا چیز چن رہے ہیں اور تو کیوں آرام سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی مسلمان جب صدقہ خیرات کر کے دعا کر لیتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ جمیع مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو وہ جو ثواب آتا ہے اس کو چننے کے لیے نکلے. کہ تو کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ فلاں بازار میں، شہر کا فلاں بازار جو ہے، اس میں میرا بیٹا ہے جو زلابیہ ایک حلوہ ہے اس کی دکان چلا رہا ہے. وہ سارا دن جو ہے تو ایک ختم قرآن کرتا ہے اور شام کو مجھے بخشتا ہے، تو اس کا ثواب مجھے پہنچتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. کہتے میں صبح اٹھا، میں اس بازار میں گیا اور وہ میں دکان معلوم کی دکان مجھے معلوم ہو گئی. میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، دکان پر بیٹھا ہوا حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کون ہیں اور آپ کے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بس یہ دکاندار ہوں، حافظ قرآن ہوں، میں سارا دن میں ختم کر لیا کرتا ہوں، تو اس لیے میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور ختم کا سواد میں اپنے والد صاحب کو بخشتا ہوں. آدمی کو بڑی حیرت ہوئی. کہ کچھ عرصہ گزرا، پھر میں نے خواب دیکھا مردوں کو، سارے مردے ایسے ہی نکلے قبروں سے، اور وہ مردہ جو تھا وہ بھی اس دفعہ نکلا اور وہ بھی چن رہا تھا کچھ، اور پھر اپنی قبروں میں داخل ہو گئے. کہ میں صبح اٹھا میں نے کہا کہ آج تو یہ آدمی آرام سے اطمینان سے نہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ کیا بات تھی؟ کہتے میں پھر گیا اس بازار میں گیا, ادلابیے گلے والی دکان پر میں گیا اور دکان کے مالک حافظ صاحب کو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا حافظ صاحب کی وفات ہو گئی. کہتے مجھے تسلی ہوگی کہ واقعی میں نے جو خواب دیکھا تھا. تو یہ میرے بھائی آخرت کی حقیقت ہے, یہ جو ہے تو دور دو چار کی طرح انبیاء علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہے, اور یہ جو ہے تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے کے مکاشفوں میں ان کو دیکھا ہوا, کوئی ایسی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. یہ فرمایا من زحزحان النار ودخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو بچایا گیا دوزخ سے داخل کیا گیا جنت میں, یہ ہوا کامیاب. اور دیکھو دیکھو اس بات کو سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اب ایک بات ہماری ختم ہو گئی جی, کامیابی بنی. اب اگلی بات ہے کامیابی کو حاصل کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی تھی, من عمل من صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا مردوں میں سے عورتوں میں سے اور وہ ہو ایمان والا بھی, تو اس کو ہم پاکیزہ, اس کو ہم ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے. فلنحيينه حياة طيبة لام پھر ہے کے اوپر تشدید, پھر نون اور اوپر تشدید. عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. تو میں نے کہا نا ہم ضرور بالضرور اس کو کامیابی دے کر چھوڑیں گے. اتنے جملے جب میں نے شامل کیے ہیں تب یہ ایک لام اور ہے کے دو لفظوں کا لام اور تشدید کا ترجمہ ہوا ہے. ہم ضرور بالضرور اس کو کامیابی دے کر چھوڑیں گے اور حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ آخرت کی کامیاب زندگی جنت والی, حیات طیبہ قبر کی زندگی اطمینان والی, جنت کی کھڑکی کھلنے والی خوشبوؤں والی, اور حیات طیبہ دنیا کی زندگی اطمینان والی, دنیا کی زندگی خوشگوار. جھونپڑے میں تو خوش ہے خوشگوار زندگی گزار رہا ہے, محل میں تو خوشگوار زندگی گزار رہا ہے, بادشاہ ہے تو خوشگوار زندگی گزار رہا ہے, فقیر ہے تو خوشگوار زندگی گزار رہا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشگوار زندگی ضرور بے ضرور دے کر چھوڑے گا. اور ایک بادشاہ نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک زمیندار کسان ہل چلا کر فارغ ہوا ہے اور سائے میں لیٹا خر خر نیند کر رہا ہے. اس نے وزیر کو کہا کہ ایسی نیند مجھے نہ آئی, نہ تیرا سر میں قلم کروں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک مہینے کی مہلت دے دیں. ہل کا مہلت ہو گئی, زمیندار کو ساتھ دیا, مال لے گئے. چند دن تو لمبی تان کر سوتا رہا, مال کے کھانے کھائے اس نے, مزے کیے, دن کو نیند رات کو نیند. پھر جب اس کی نیند خر ختم ہوئی, آرام ذرا ہوشیار ہوا بیدار ہوا, تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس دوسرا ملک ہے, اس کی اتنی فوج ہے اور وہ ہر وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے. پھر مہینے بعد جب پتہ چلا کہ ان کا تو حملہ تیار ہے, فوجیں آ رہی ہیں, نہ بادشاہ کو نیند آ رہی ہے نہ زمیندار کو نیند آ رہی ہے, تو وزیر نے پیش کیا, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وہ زمیندار جو خر خر کر رہا تھا اس کو تو نیند نہیں آتی ہے. بادشاہ سلامت وہ جو نیند ہے نا وہ اس ماحول کا تحفہ ہے, یہاں پر یہ تھا وہ زندگی کا تحفہ ہے. تو جھونپڑے میں ہوگا, کسان ہوگا, ہل چلاتا ہوگا, اور یہ اس کی زندگی خوشگوار ہوگی, اس کی زندگی راحت والی ہوگی, اس کی زندگی اطمینان والی ہوگی. ہم ایک دفعہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو ملتان میں ایک مسجد میں گئے, تم نے کہا امام صاحب بیمار ہیں, ان کا بیٹا نماز پڑھائے گا, بیٹے کا نماز پڑھائے گا. امام صاحب جب آ گئے تو لوگوں نے کہا امام صاحب کو کینسر ہے. ہم نے کہا ہو کینسر ہے تو بڑے پریشان, بڑی مصیبت مشقت میں ہیں. وہ آ کر ملے خوش باش آرام سے اطمینان سے ملے, اور انہوں نے ہم سے کہا اللہ کے احسان ہے, مصیبت میں مبتلا ہوں, معصیت میں مبتلا نہیں ہوں, گناہ میں نہیں پکڑا ہوا ہوں, مصیبت میں پکڑا ہوا, خوش باش خوش خوشحال. ہم پریشان ہیں, وہ کوئی پریشان نہیں ہے, پورے اطمینان سے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک اطمینان کی زندگی ضرور دے گا, عافیت کی زندگی ہوگی, جس حال میں بھی ہو گئے خوش ہو گئے اور اللہ کی رضا والی اور راحت والی زندگی ہوگی, تو اس کے اللہ نے طریقہ بتایا اس کا محبوب حاصل کرنے کا طریقہ, من عمل صالحا من ذکر و انثى, اعمال صالحہ کرنا, نیک اعمال کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری, اور ساتھ جو ہے ایمان ہو, ایمان حاصل کیا ہوا ہو, ایمان بھی بنا ہوا ہو اور اعمال بھی بنے ہوئے ہوں, تو اس سے کامیابی ملتی ہے, دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت کی کامیابی. اللہ پاک پہلے آخرت کی کامیابی دیتے ہیں کیونکہ ضروری وہ جگہ ہے انسان کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ برزخ کو آسان کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ دنیا کو بھی آسان کرتے ہیں. بس اب آخری بات آپ کو بتا دوں, ایک یہودی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور مذاکرہ کیا کہ تمہارا نانا کی حدیث ہے کہ دنیا سید المومن اور جنت الکافر, دنیا جو ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے, اور یہاں تو عیش و عشرت میں تم ہو, 6 لاکھ درہم یمن کا خراج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کو دیتے تھے. 6 لاکھ درہم جو اس وقت ہوتا تھا, اس وقت 1 اونٹ 200 درہم کا ہوتا تھا, تو 100 درہم کے 1000 کے 5 اونٹ ہوئے, 1 لاکھ کے کتنے ہوئے, ہاں جی 500 اونٹ ہوئے, 500 اونٹ ہوئے, اور 6 لاکھ کے کتنے ہوئے, ہاں جی 3000 ہوئے, 3000 اونٹ ہوئے, 3000 اونٹ ہوئے. آج کل اونٹ جو ہے 2 لاکھ میں ہے, 2 لاکھ روپئے میں اونٹ ہے, 3000 ضرب 2 لاکھ کتنا ہوا, 6 ارب ہوا, ہاں جی 6 ارب جو ہے اہل بیت کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سالانہ خراج یمن کا دیتے تھے. تو زندگی پھر کس معیار کی زندگی ہوگی, اور کیا اس میں انہوں نے مالات بنا کر اپنے کھانے پینے اور اپنے عیش و عشرت کے لیے کرتے تھے, نہیں جی. ایک دفعہ مدینہ کا سفر کر رہے تھے, ایک جگہ پھنس گئے بہت مصیبت میں, تقریب میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہی پاس, ایک جھونپڑا نظر آیا, جھونپڑے میں ایک عورت تھی, اسے کہا کہ ہم قریشی ہیں اور مدینہ منورہ سے آئے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, ہم پر ایسی تکلیف آ گئی کہ ہماری سارا سامان ضائع ہو گیا ہے, ہمارے کھانے کا بندوبست کر. اسے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں, کہ بکری ہماری, 12 اربوں میں مہمان نوازی کا طریقہ, اس نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ پکا کر ان کو کھانا کھلا کر ان کو سیر کر کے رخصت کر دیا. ہم نے کہا کہ آپ مدینہ منورہ کبھی آئیں تو ہم فلاں فلاں ہمارے تعارف ہے, یہ ہمارے نام ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. شام کو خاوند آیا, بکری کے ذریعے کہا تو قریشی لوگ آئے تھے مدینہ منورہ کے, میں نے دعوت کر لی ان کی, اور انہوں نے کہا کون قریشی تھے کون نہیں, دعوت دیتے چلو اللہ کے نام پر کر دیا, اچھی بات ہے. ان پر اتنی غربت تنگستی آئی کہ یہ تنگستی کے مارے مدینہ منورہ آ گئے. دیکھو ایسے غیرتی لوگ تھے, ہاں جی, پھر انہوں نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی, وہ قریشی ہمارے آئے تھے, کھانا میں ہمارا کھایا تھا, ہم ان سے مدد مانگے, نہیں جی, اونٹوں کی مینیاں چن چن کر اور کو خوش کر کے ان کو جلانے کے لیے بیچ کر اپنی روزی کمانے کے لیے لگ گئے. تو جعفر رضی اللہ عنہ جو چچازاد بھائی تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بازار میں گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ عورت نہیں ہے جس کا ہم نے کھانا خرچ سے کھلایا تھا, کیا ہے, تو وہی ہے. اور اس کو لے کر آئے امام, ان کو پہلے بھیجا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس, 1000 بکریاں انہوں نے دی, دوسرے بزرگوں کے پاس بیچا, 1000 بکریاں انہوں نے دی, پھر کہا اس کے بعد پھر میرے پاس آؤ گی, جب ان کے پاس آئی 2000 بکریاں انہوں نے دی, 4000 بکریاں لے کر خاون کے پاس آئی, اس نے کہا کہ تو جو کہہ رہا تھا کہ تو نے دعوت کی ہے کیا دعوت تو نے کی ہے, یہ 4000 بکریاں لے کر آئے ہیں, اب چل اپنے علاقے کو جائے بکریاں کو سنبھالے اور ہمیں ایسے صدقے خیراتے. تو یہودی نے کہا کہ زندگی کا معیار تو آپ کا ہے, جرت تو آپ کے لیے بنی ہے اور ہمارے لیے تندرستی تکلیفیں ہیں. تو امام حسین رضی اللہ نے جواب دیا کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت پر رکھی ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ سوچے معیار کی زندگی, یہ جہنم کی زندگی ہے, اور تجھ پر جو جہنم کا عذاب آنے والا ہے, ہولاکی آنے والی ہے, اس کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کے طرح مقابلہ کیا جائے تو یہ پھر تو کہے گا واقعی جو تو مانے گا یہ جنت ہے, یہ جنت ہے آج. سبحان اللہ. تو ہم سچ بات ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کال ہے کہ جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں سوچتے بیٹھتا ہوں کہ کون سا گناہ ہوا جس کے بدلے میں مجھے ٹھوکر لگی. براہ راست اعمال کا حالات کے ساتھ تعلق ہے, جیسے میرے تیرے اعمال ایسے آنے والے حالات. تو اے انسان تو اپنے اعمال کو درست کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے دنیا کے حالات کو درست کر لے گا. اے انسان تو اپنے اعمال کو درست کر لے, اللہ تبارک تعالیٰ تیرے لیے جنت کی نعمتوں کا فیصلہ کر دے. لہذا اس مجلس سے پچھلی زندگی پر تو بتائے ہو کر اٹھے, اور تو بتائے ہو کر اٹھ کر آئندہ کی زندگی جو ہے اللہ کی رضا کی نیت سے گزارنے کی نیت کریں. ہم تو یہ ہمارے ایک مریض تھے یہاں, انہوں نے بلا لیا آگے پاکستان. جب آئے تو ہم نے کچھ نہ کچھ آنے والوں کے کھانے پینے کا رہائش کا بندوبست کیا ہوا ہے, دن کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آ کر ٹھہرے. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے. خانقاہی نظام جو یہ تربیت تامہ والا ایک نظام ہوتا ہے, جس میں مکمل تربیت انسان کی جاتی ہے. انسان مکمل اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اور مکمل تربیت کی جاتی ہے. ہاں جی, اور یہاں یہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا ختم اور سب سے بڑا ورد جو ہے وہ کیا ہے, وہ پانچ وقت کی نماز جو ہے اپنے وقت پر اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. اور جب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, تو میں کہا کر دوں یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 11 بار 100 بار 21 بار پڑھ لیا کرو. تو ان کو ہماری تو پیروں کی بھی ٹرکیں ہوتی ہیں نا, ہماری بھی ٹرکیں کہ پہلے نمبر پر تو اس کو پانچ وقت کی نماز کا پابند کرتے ہیں جی, اور دوسرے نمبر پر پھر وظیفہ, کیونکہ بڑا وظیفہ تو وہ ہے جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھی ہو گیا, ایک عورت تھی صوبائی اسمبلی کی ممبر, وہ آج سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مصیبتیں ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا نماز کور پڑھے, نماز کور پڑھے. میں نے کہا نماز نہ پڑھے تو پھر ہم کو کیا وظیفہ بتایا. انہوں نے چلو اگر تیرے وظیفے کے لیے نماز ضروری ہے تو میں 2 رکعت پڑھ لیا کروں گی, اس کے بعد پڑھ لیا کروں. میں نے کہا کہ اب اس بے نمازی کی طرح کوئی کیا کرے, کہ چلو پڑھ گئے 2 رکعت پڑھ کے تو پڑھ لیا کرو, کہ جب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ حل کرے گا اعتقاد سے پڑھا, تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے. سب سے بڑی وظیفہ یہ ہے. نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتایا نوکر مانگنے کے لیے آئیں, حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد کہو کہ 3 دفعہ سبحان اللہ, 3 دفعہ الحمد للہ, 4 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ خادم سے بہتر ہے. ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, یعنی مسنون وظائف میں اس جیسی برکت والے وظائف جو ہے دوسرا نہیں ہے, اس لیے اس کو فرض نماز کے بعد مقرر کیا گیا. تسبیحات فاطمہ, تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کریں. اب اپنے سلسلے میں کوئی کچھ بھی نہ کر سکے تو 10 بار درود شریف پڑھ لیا گا, اس کے بعد 10 بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا کر, 10 بار استغفار پڑھ لیا, اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ لیا کر. ساری ترتیب پر تیرے لگیں گے 4 منٹ 5 منٹ لگیں گے, لیکن اس کی پابندی کر لے تو برکت سے تو دیکھ لے. ٹھیک ہے, تو اس کی پابندی کریں, اپنی زندگی کی پوری تربیت کی پابندی کریں. آج کل ہم تو پرانے لوگ ہیں, میں تو بہت پرانے طرز کا وہ آدمی ہوں, 17 سال کے قریب میری عمر بھی ہو رہی ہے. میں نے بہت پرانے بزرگوں کو دیکھا ہے, اور ریاض رحمۃ اللہ کے جو خلیفہ تھے پر راس حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب, پہلا بیعت کا تعلق میں نے ان سے ہوا اور ان کے پاس میں دہلی میں رہا ہوں. اور اس سے پہلے اس دن پرانے بزرگ ہم نے دیکھے اللہ کے احسان سے. ہم پرانے طرح کے لوگ نئی چیزوں کے ساتھ تو دیکھے نہیں. ہمارے ساتھیوں نے ویب سائٹ ہمارا بنا دیا, ہاں جی وہ ہے, ہمارے مریض نے مدرسہ صاحب سے پوچھے, اس پر ہماری کتابیں بھی ہیں, بیانات بھی ہیں سلسلے کے تفصیلی, کافی کام اس پر ہوا ہے. تو کوئی لوگ اس سے وہاں بھی بڑا فائدہ لے لیتے ہیں, اس سے بڑا فائدہ لے لیتے ہیں. اور زندگی تو آدمی کی بنتی ہے کسی کامل کے حوالے کر کے پوری نگرانی میں اپنے آپ تربیت کرانے سے بنتی ہے میرے بھائی. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہو جائے. اس کے لیے اللہ پاک نمبر کیا ہوا ہے کہ بیعت کی قسمیں بیان ہوئی ہیں, ایک بیعت ایمان, ایک بیعت امامت, ایک بیعت جہاد، ایک بیعت اصلاح. بیعت ایمان جب لوگ مسلمان ہوتا تھا تو بیعت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آدمی کسی کو خلیفہ مانتا ہے تو اس کی بیعت کرتے ہیں جیسے خلفاء راشدین کی بیعت تھی. بیعت جہاد کہ ایک جہاد کا امیر مقرر ہوتا ہے، باقی سارے اس کے ماتحت ہو کر اس کی بات مان کر جہاد کرتے. بیعت جہاد اور قرآن پاک کی آیت میں کہا یا یہ نبی دا جا مومنات یہ نکالا اللہ شکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں، انہوں کی بیعت ایمان تو ہو چکی ہے پہلے، آپ دوبارہ آئیں اس لیے کہ وہ آپ کے آپ سے بیعت کریں. کون سی بیعت کریں؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اپنی اصلاح کی بیعت کریں، اس بیعت کے لیے آئیں. تو پوری تفصیل بیان ہوئی ہے تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے استغفار کر لیا کریں. قرآن پاک کا یہ پیٹرن اور اسلوب ہے کہ وہ احکامات میں مردوں کو خطاب کرتا ہے اور عورتوں کے لیے جو ہے آٹومیٹکلی وہ خطاب ہو جاتا ہے. لیکن چند جگہوں پر، تین چار جگہوں پر قرآن پاک نے عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے. یہ وہ جگہ ہیں جو اشد ضروری ہیں اور ان میں سے ایک یہ بیعت کا مقام ہے کہ جب عورتوں کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بیعت ضروری ہے تو مردوں کے لیے جو ہے تو پھر اور زیادہ ضروری ہوئی. ہاں جی، اور اس کے بعد اپنا جو ہے تفصیلی تربیتی ترتیب سے گزرنا. ہاں جی، یہ تو سچ بات ہے، جب آدمی اس کو کر کے دیکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت کچھ چیز تھی جو کہ مسنگ تھی مجھ سے، تو مجھ سے رہ گئی تھی اور میرے سامنے آئی اور اب مجھے حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی سلسلے میں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا رحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله ہمارے پوری عمر کے صغیرے کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور ہوا، مشکلات کو آسان فرما. جہاں امت کے فام سود میں گرے ہوئے ہیں، دشمن کے نرغے میں ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، جہاں جہاں پر پریشانیوں میں کچھ تو خون کا ہو رہا ہے، عراق میں، یا اللہ وہاں ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے بالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمن کے نرغے سنگھ کے لیے آسان فرما. عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما، آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں تو سیف و تعلیم کر رہے ہوں، ترسو وہ کتابیں لکھ کر رسالے کی شکل میں، ترسو تدریس بدارت کی شکل میں، دعوت تبلیغ کی شکل میں کر رہے ہوں، بد و تلقین کی شکل میں کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کے خلاص نصیب فرما، سب کے لیے وہ سارے غیر سے بندوبست فرما. یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات، حاضر مجلس اور مرد عورتیں، یا اللہ سلسلہ اندیت حضرات امن المسلمین، سب کے مال، جان، اولاد، کاروبار، ملازمت، ہر چیز میں برکت ڈال دے. یا اللہ کوئی تندرست اور تندرستی کو دور فرما دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات میں گرے ہوئے عافیت فرما دے. ساتھی بے روزگار ہیں یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما دے. یا اللہ کوئی ایسے پریشان ہو اور پریشانیوں کو دور فرما دے. کوئی بیمار ہو، گھروں میں بیماری ہو، یا اللہ غیر شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک درخواست میں آپ سے ضرور کر کے جاؤں گا، وہ یہ کہ نماز کے وقت جو ہے آگے تصویریں جو ہے نا ان کی نمائش نہ کیا کریں. اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے ذمہ واجب ہے کہ نمائش نہ ہوا کرے. نماز جو ہے مقروض ہو جاتی ہے، ہم نے بہت مجبوری سے میں نے نماز پڑھی. جس دن مکہ فتح ہوا ہے تو بتوں کو تو آپ نے توڑا ہے، اور جب بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو تصویروں کو پھاڑنے کے لیے آپ لڑ کے کندھے مبارک کندھے پر جو ہے اپنے قدم مبارک رکھ کر چڑھے ہیں، اور تصویروں کو آپ نے نوچا ہے اور پھاڑ کر نیچے پھینکا ہے بیت اللہ شریف سے. ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز پڑھی. تو ایسی درخواست کر سکتے ہوں تو کہہ سکتے پاکستان سے ایک فقیر بندہ آیا تھا اور اس سے درخواست کر کے گیا ہے کہ اگر یہ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہو, نماز اس سے خراب ہوتی ہے, یہاں کے لوگوں کو ہماری طرف سے درخواست کر لیں, یا محلے والے جو ہیں خاص طور سے درخواست کریں.